Nie nauczyłem się szanować ludzi za ich zwycięstwo. Nauczyłem się szanować ich za charakter i za skromność w chwale. Kolejny raz nadaję z bloku, znowu nabijam, znowu mówię co myślę, nie to co niesie ślina. Do walki charakter, mój życiowy patent. Ze spokojem biorę życie na klatę. Stale do przodu idę z każdym krokiem. Stale w mym sercu olimpijski ogień. Stale skromnie, nawyk z tatami. Pełen szacunek, zawsze fair play. Bez fitami. Za mało lata, biała karta, głowa pusta. Z czasem życie nauczyło nie odpuszczać. Nigdy nie dawałem pluć sobie w kaszę. Nigdy nie przysięgałem przed ołtarzem. Na wszystko przyjdzie czas, bądź czujny. Lepiej zbierać znaczki niż gwoździe do trumny. Jak Kliczko na ringu opluty wodą. Mam sobie pełen spokój, dumę i honor. Jest życie, mówi ci życia narkoman. Jest, mówi ci życia narkoman. Wiesz co jest grane? A twarda bania. Niczego się nie boję, to jest jak adrenalina. Jest życie, mówi ci życia narkoman. Jest, mówi ci życia narkoman. Wiesz co jest grane? A twarda bania. Niczego się nie boję, to jest jak adrenalina. Życie tu walka, jadę z tematem. Zakodowane do końca gry szmatę. A na dodatek, gdy świeci księżyc, nie ma co się prężyć, ustą was zwyciężysz. Kaleka bez nóg zdobył szczyty na kikutach. Narzekali ci, co tam szli z buta. Taka nauka dobra na przyszłość. Zostaw za sobą to, co ci nie wyszło. Nie mówię głupo o ulicznych bójkach. Co zrobić, gdy urodzi się chora córka? Będziesz latał z jointem po podwórkach. Czy mówił doktorze, źle wpięta rurka? Wiem, o czym mówię, odkrywam kartę. Zakręty losu kształtują charakter. Gdy stoisz na starcie, idzie wystrzał. Pamiętaj, sam trening nie czyni mistrza. Pętla się zaciska jak szyki pitbull. Pewnie swoich ludzi, pewnie swego zdania. Możesz to zrobić, co nie czekać, aż się zachce. Jaki masz temperament, takie twarzy blizny. Jednak sama walka nie kształtuje mężczyzny. Idziesz przez życie, naucz się kochać. Dobre słowo po porażce temu, co szlocha. Nie unoś rąk, gdy nieprzytomny rywal. Gdy po silnym ciosie po nosie krew spływa. Gdy jeszcze nie opada adrenalina. Podaj mu rękę, szacunkiem to nazywam. Ci co najlepsi w życiu to udowodnią. Mają złote medale i wciąż mają skromność. Co by się nie działo, jakby nie wiodło. Nigdy nie będą pluli na polskie godło. Są ludzie, co obcych zasłonią ciałem. Po ranach nożem na wózek są skazane. Możesz nie grać fair, nie czysto walczyć. Bez charakteru do walki to nie wystarczy. Jest życie, mówi ci życia narkoman. Jest, mówi ci życia narkoman. Wiesz co jest grane? A twarda bania. Niczego się nie boję, to jest jak adrenalina. Pętla się zaciska. Pętla się zaciska jak szyki pitbull. Pewnie swoich ludzi, pewnie swojego zdania. Możesz to zrobić, coś nie czekać, aż się zachce.